شب بخیر کوچولو، به نام خدا. شب بخیر عزیزای دلبندم، سلام به روی ماهتون، سلام به اون کلاهای قشنگی که میذاریم به سرتون. چه کلاهای خوشگل و خوشبافت و خوشرنگی، مامان بافته نه؟ آفرین، دست مامانه درد نکنه. چه شالگردنهای خوشگلی. بچه ها هوا خیلی سرده ها، پس باید مراقب خودتون باشین. از خونه که میریم بیرون حتماً کلاه و شالگردن فراموش نشه، باشی؟ خیلی خوب، خیلی خوب. منم سعی میکنم مراقب خودم باشم که سالم بمونم تا بتونم هر شب براتون قصه بگم. بریم سر وقت قصه امشبم که اسمش هست کلاه و شالگردن. فصل پاییز بود و هوام حسابی سرد شده بود، اما سارا کوچولو اصلا دلش نمیخواست که لباس گرم بپوشه. هر روز صبح وقتی سارا کوچولو میخواست بره پیش دبستانی، مامانش میگفت سارا جون عزیزم لباس گرم بپوش. سارا میگفت نه مادر جون، من دوست ندارم که لباس گرم بپوشم، میخوام با لباس نازک برم کلاس، آخه لباس گرم و دوست ندارم. یه روز که سارا کوچولو با همون لباسای نازک به پیش دبستانی رفت، کم کم بارون شروع شد. بارون بارید و بارید. وقتی سارا کوچولو و مامانش اومدن به خونه، سر تا پای سارا خیس شده بود. مادر با یه حوله تمیز موهای سارا رو خشک کرد. سارا هم غذاشو خورد و خوابید. هنوز خوابش نبرده بود که کم کم وای بچه ها تب کرد. صدای عدسه و سرفش توی اتاق پیچید. شب که شد حال سارا کوچولو خیلی بد شد. پدر که اومد خونه فوراً سارا رو برد پیش دکتر. دکتر برای سارا کوچولو دارو نوشت و گفت که باید چند روز نره پیش دبستانی، توی خونه بمونه و استراحت کنه. فردا صبح مادر رفت و از توی کمد دو سه بسته کامبا در آورد و کنار سارا کوچولو نشست. سارا استراحت میکرد و مادرم میبافت و میبافت. بعد از دو سه روز که حال سارا خوب شد، شالگردن و کلاه هم آماده شده بود. فردای اون روز سارا کوچولو از خواب بیدار شد، دید کنار روپوش و کیفش یه شالگردن و یه کلاه خوشگلم هست. روپوششو پوشید، کلاهشو به سرش گذاشت و شالگردنش رو هم دور گردنش پیچید و به مادر گفت مادر جون من آمادم، بریم. مادر خندید و گفت قربون دختر گلم برم. اون روز سارا وقتی به کلاسش رسید، شالگردن و کلاهشو در آورد، تا کرد و توی کیفش گذاشت. خانم معلم بهش گفت سارا جون، تو که از لباس گرم خوشت نمی اومد، چی شد که شالگردن و کلاه پوشیدی؟ سارا گفت خانم معلم اون روز که زیر بارون موندم سرما خوردم، خیلی حالم بد شد، مجبور شدم که دارو بخورم، خیلی تب داشتم، اصلا حال خوبی نداشتم. با خودم گفتم اگه من مراقب سلامتی خودم باشم هیچ وقت سرما نمیخورم. و حالا مامان هم زحمت کشیده برام شالگردن و کلاه بافته که دیگه هیچ وقت سرما نخورم. عزیزای من، امیدوارم همیشه بیماری از شما دور باشه. ولی خب فصل سرما خوردگیه دیگه، همه باید مراقب خودشون باشن. شما هم سعی بکنین به حرف بزرگترها گوش بدین. میدونم خیلی سخته، تابستون لباس راحت میپوشیدین، حالا سنگین میشین و کاپشنم بکوشین، ولی خب چاره ای نیست. برای مراقبت از سلامتیتون باید به حرف بزرگترها گوش بدین، جوراب بپوشین، حتی لباس اضافه باید بپوشین، شال گردن و کلاه هم استفاده بکنیم تا سرما نخوریم. باشه؟ قربون شما عزیزای دلبندم که به حرف بزرگتراتون گوش میدین. خب من میرم، فردا شب دوباره قولم هم که قوله، سر ساعت میام خدمتتون و میام به دستبوسی شما و گفتن قصه. تا فردا شب، خدا نگهدار.